اور کس قدر خوبصورت ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دے دی، فرمایا کہ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے صبح یا شام یقین کر کے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب بھائیوں کو یہ دعا یاد ہوگی، کسی کو یاد ہے سید الاستغفار؟ اجازت ہے مجھے، میں سن بھی سکتا ہوں کیا جی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ کو میں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اللہ کی قسم یہ الفاظ اتنے پیارے لگتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے ساتھ خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جو بندہ یقین کر کے صبح کے وقت یہ پڑھ لے شام سے پہلے فوت ہو جائے تو یہ جنتی ہے، شام کو پڑھ لے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے اگر اس کا یقین ہے تو، اگر رات کو یہ سویا ہوا فوت ہو گیا یہ جنتی ہے، تو گویا 24 گھنٹے کی جنت کی ضمانت ہے یہ۔ رب تعالیٰ ان باتوں پہ یقین کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔